na kom rat chivat che kon kom pri sa kla chuop tok vetni kam tam pdan ti at sbai mien ta tak pna srong kho at mien hal hai ta hat vai ta lok ai ta hat dak lai da tong ru khnyom ព្រោះអ្នកមានគុណខ្ញុំយំតែតើម្នាក់ឯងជីវិតរស់ដោយខ្លាចវង្វេងហោះហើរក្នុងខ្យល់ដងហើយរកបានលោកអើយកូនមិនដែលស្គាល់ក្នុងទ្រូងផ្ដុំដោយកង្វល់រស់ទាំងវល់វល់ក្រោកឲ្យពុកដំទុកមរតកអរាគ្មានចំឡើយសោះឡើយណាថាកូនមានពុកឬអត់ខ្ញុំសួរលោកដៃចង់ទៅអំទីប្រវោព្រះអើយវាស្នាកំណត់ចំឡើយកំសត់កូនអត់ខាន់មិនហ៊ានតវ៉ាអបទុកជួងទឹកនេត្រាជីវសាសុទូលអ្នកអើយសូមចាប់សំណួរលែងចង់បន្ទោសអ្នកណាប្រាប់ចិត្តនេះគឺវាសនាសូមកុំតវ៉ានឹងព្រមលីខាត់កូនអត់ខាន់ស្នាបានលឺចំឡើងលឺហើយមិនហ៊ានតវ៉ាអបទុកជួងទឹកនេត្រាជឿផ្សាសុទូលម្នាក់អើយសូមចាប់សំណួរលែងចង់បន្ទោសអ្នកណាប្រាប់ចិត្តនេះគឺវាស្នាសូមកុំតវ៉ាក្នុងព្រមលីខិត